أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، en son her ilim dalını tek tek ele alacağız demiştik arkadaşlar. Akideye başladık. Akideyi tanıttık en son dersimizde. Akidenin yazılışı, başlangıcı, akidenin alimleri, ehli sünnetin itikadı, akidenin konuları, ehli sünnetin dışındakilerin akideyle değil kelamla uğraştığını anlattık. Biraz bunlara ne yaptık? Biraz bunlara değindik. Ve bugün inşallah akidenin kendi içerisinde ikinci mertebede akidede okunması gereken kitaplardan bahsedeceğiz. İkinci mertebede bir ilim talebesinin akidede okuması gereken kitaplar. Biliyorsunuz daha önce biz birinci mertebede ne yapmıştık arkadaşlar? Genel olarak bütün ilimlere değinmiştik. Yani genel olarak bir talebenin bütün ilimlerde ne okuması gerektiğine ne yapmıştık? Ne okuması gerektiğine değinmiştik. Ama demiştik ki ikinci ve üçüncü mertebeyi anlatırken böyle genel olarak anlatmayacağız. Çünkü ikinci ve üçüncü mertebe, merhale biraz dikkat istediğinden dolayı ne yapacağız? Böyle biraz daha üstünde uzun uzun duracağız. Akide dersine başladığımız akideye başladık işte. Şimdi akidede önce ikinci mertebeyi anlatacağız. İkinci mertebenin kitaplarını anlatacağız. İkinci mertebe kitaplarında dikkat edilmesi gereken noktaları anlatacağız. Sonra üçüncü mertebeye, bir talebenin son mertebede yani artık ilimde en üst mertebede ne okuması gerekir. Sonra da ne yapacağız? Sonra da onu anlatacağız. Elhamdülillah. Yehdikum eşek. Aleyküm. Genel olarak arkadaşlar ikinci mertebeye gelmeden önce zaten biz ne demiştik? Zaten biz demiştik bir takım kitapların okunması lazım. Onlardan bahsetmiştik. Öyle değil mi? İkinci mertebeye gelmeden birinci mertebede ilim talebesinin mutlaka bir şeyler okuması lazım. İkinci mertebeye geldiği zaman demiştik artık ilim talebesine başlamış demektir. Yani ilim talebesi olmuştur, ilim talebine başlamıştır. Artık rastgele okuma değil de artık belli bir menheç üzerine ne yapması lazım? Belli bir menheç üzerine okuması lazım. Eğer bir şeyler elde etmek istiyorsa, yoksa bir gün ondan duyduğuyla, bir gün bundan duyduğuyla, bir gün o kitapta gördüğüyle insan devam ederse ne yapamaz? İnsan elde bir şey toplayamaz. Belki zihninde bir fikir edinir ama hem kendisini sürekli sağlam tutacak hem insanları aydınlatabilecek ne yapamaz? Bir ilim elde edemez. Eğer ilim okurken menheç olmazsa, özellikle ikinci ve üçüncü mertebede. İkinci mertebede bahsedeceğimiz kitaplar arkadaşlar artık konuları yavaş yavaş daha geniş ele alıp yani birinci mertebede olayın esaslarını öğrendik. Ehl-i sünnetin akidesini tanıdık. Öyle değil mi? İkinci mertebede seçeceğimiz kitaplar artık ehl-i sünnetin akidesini tanıtmakla beraber ehl-i sünnete karşı olan fırkalara da reddiye veren. Yani ehl-i sünnet böyle düşünüyor. Mürciye de böyle düşünüyor. İşte cevap da veriyor. Bu mürciyenin düşündüğü yanlıştır diyor mesela. Ve onları ne yapıyor? Çürütüyor. İkinci mertebede seçeceğimiz kitaplar ne? Seçeceğimiz kitaplar bunun gibi kitaplar. Şeyh diyor ki arkadaşlar ikinci mertebede en kaliteli kitap ve öğrenciye tek başına yetebilecek kitap Ma'aric-ül Kabul. Ma'aric-ül Kabul iki ciltlik şurada mektebede var zaten. İki ciltlik Ma'aric-ül Kabul diyor ikinci Hafız Hikemi'nin ikinci mertebede öğrenciye yetecek en kaliteli diğer kitaplardan daha güzel olan kitap ne? Ma'aric-ül Kabul. Ma'aric-ül Kabul gördüğünüz gibi arkadaşlar iki ciltten oluşuyor. Ciltler büyük büyük. Gerçekten ehl-i sünnetin itikadını olduğu gibi yansıtmış ve fırkalara da ne yapmış? Fırkalara da reddetmiş. Ve birinci cildi sadece tevhidden bahsediyor. Tevhid-ül Uluhiyye, Rububiyye, Esma ve Sıfat bahsediyor. İkinci cildi ise meleklere iman, kitaplara iman diye imanın diğer esaslarından bahsediyor. Yalnız kitabın bir problemi yani veya bir nakıslığı o kadar da olur. Kitapta keramet meselesinden, evliya meselesinden, sahabe meselesinden bu gibi işte cihat kiminle yapılır? Normal akide kitaplarında bulunan meselelere değinmemiş. Sadece böyle esasiyattan yani imanın altı noktasından değinmiş. Tabi talebe bunu nerede bulabilir bu fazla olanları? Asri kitaplardan ne yapabilir? Asri kitaplardan bulabilir. Yalnız işte mesela şeyhin tavsiyesi bu kitabı esas edinmek. Bu mertebede bu kitap esası olması. İkinci mertebede Me'aric-ül Kabul insan esas kitabı olup hani fazlalıkları onun kenarına veya içine not etmek. Yani bilgileri onda toplamaya yönelik. Biliyorsunuz daha önce demiştik şeyh okunan bilgilerin boşa gitmesinden taraf değil. Ya bir defter tutulmasından veya kitabın kenarına ne yapılmasına, kitabın kenarına ilimde not tutulmasını tavsiye ediyordu. Yalnız arkadaşlar bu kitap bu şeyhin söylediği. Kitabı açtığınız zaman, okuduğunuz zaman göreceksiniz ki kitabın tertibi pek içine bir şeyler yazılacak cinsten değil. Çünkü çok geniş almış konuları ve konuyu geniş tutunca da başka meselelere de girmiş. Bazen olmayacak yerde bir fırkaya çatmış. Anladınız mı? Yani böyle düzenli ne değil? Düzenli bir kitap değil. Düzenli bir kitap olması yönünde ben geçen de size söyledim. Şurada var olan akide kitaplarının içerisinde en güzel kitap iman altı esasını anlatan Minnetur Rahman. Yasir Burhami'nin kitabı. Şu siyah kitap. Ne yönden? Düzen yönünden. Yani konuları böyle çok güzel almış. Tevhidle başlamış. Allah'a iman demiş. Tevhid-i uluhiyeyi anlatmış. Rububiye esma sıfatı anlatmış. Sonra tevhid-i uluhiyenin içinden hakimiyet meselesiyle vela bera meselesini anlatmış. Sonra diğer meselelere girmiş. Rasullere iman meselesi, işte meleklere iman, gününe iman, kadere iman çok güzel anlatmış. Anlaşılır bir dilde. En sonunda da neye girmiş? Keramet ve iman küfre girmiş. Yalnız kitabın en büyük problemi iman küfür noktasında kitap tam böyle mürciyeye meyleden, çok açıktan söylemiyor, tariflerde ehl-i sünnetle birleşiyor. Fakat içeriğinde ne içeriğinde özellikle cehalet meselesini anlatırken çok cehaletle ilgili alimlerin hep cehalet vardır, cehalet işte esastır gibi sözlerini naklediyor. Kitabın naksılığı ne? Cehalet hakkındaki tüm sözleri ne yapmıyor? Nakletmiyor. Mesela bizim şu anda okuduğumuz kitap, yazar dikkat ederseniz cehalet hakkında alimlerin iki türlü sözlerini de getiriyordu ki orta yolu bulalım. Birbirine adam çelişik konuşmaz, o zaman bunun bir ortası vardır diye. Yalnız bu kitabın neyi var? O konuya cidden dikkat edilmesi lazım. Yani iman ve küfür babına dikkat edilmesi lazım. Bir de iman meselesine amel noktasına dikkat edilmesi lazım. Çünkü bu adamların yanında amel nedir? Amel imanın sıhhat şartı değil, yani olmazsa olmazı değil. Neydir? Bütünlüğünün şartıdır. Yani kemal derecesine ermesinin, tamamlanmasının şartıdır. Yani yönünden, tertip yönünden, düzen yönünden, içerisinden not tutulup ziyadeler yapılması yönünden en güzel kitap nedir? En defter şeklinde insanın tutmak istediği, aynı uluhiye, rububiye, esma, sıfat diye defter nedir? Defter şeklindedir. Yalnız bu Ma'arij-i Kabul dediğimiz gibi konular uzun ve nedir? Karışıktır. Ve Ma'arij-i Kabul'deki en güzel şeylerden biri arkadaşlar çok fazla nakil yapıyor olması. Yani mesela ulu sıfatını ele alıyor Ma'arij-i Kabul'de. Böyle şöyle getiriyor mesela Allah'ın ulu sıfatında, arşa istivasında birinci tabakadan nakiller sahabeden getiriyor. İkinci tabakadan tabiinden, üçüncü tabakadan etbaa tabiinden. Sonra diyor mesela Şafii ve Şafii tabakası. Ahmet ve Ahmet tabakası. O zamanki bütün imamların sözlerini ne yapıyor? Bütün imamların sözlerini getiriyor şeyh. Ve aynı şekilde en güzel olanı diğer kitaplarda pek olmayan La ilahe illallah'ın şartları ve La ilahe illallah bozan unsurları da ne yapıyor? La ilahe illallah bozan unsurları da en önemli meseleleri de kitapta anlatıyor. Kitap gerçekten yani insan özellikle ehl-i sünnet itikadını bilmek istediği zaman böyle manası ezberlenmesi gereken bir kitap. Çünkü içerisinde çok güzel bilgiler var ve insana asıl veriyor. Yani mesela biz her zaman diyoruz ya, belki insan derslere katılaraktan bazı bidat gruplarının veya bazı müşrik grupların şeyini çürütebilir, şüphelerini çürütebilir. Şüphe çürütmek mesele değil. Yani ben sana derim ki mesela, misal örnek veriyorum. Ben sana derim ki bazıları parlamentoya giderken Hazreti Yusuf'un kıssasını getiriyorlar. Öyle değil mi? Ve bunu sana anlatırım. Sen bunu benden ezberlersin, not tutarsın, dinlersin sürekli, ezberlersin, kafana yatar. Sen bu şüpheyi çürütüyorsun demek, senin şüphe çürütüyorsun veyahut da sen bu meseleyi tam elde ettin demek değildir. Sende asıl olması lazım. Yani biri senin yanında asıl neyle oluşur? İlk başta Kur'an-ı Kerim talebenin kafasında olacak. Aslın oluşabilmesi için Kur'an-ı Kerim'in talebenin neyinde olması lazım? Kafasında olması lazım. Bir. İki, ne olması lazım arkadaşlar? İkincisi, muhkem ayetlerin, yani asıl olan ümmehatul kitap dediği ayetler Allah'ın, hunne ummul kitabı dediği ayetler, onları insan çok güzel bilecek. Yani mesela iman küfür noktasında ümmahat olan ayetler hangileridir? İnnallâhe lâ yaghfiru en yüşreke bihi ve yaghfiru mâ dûne zâlike limen yaşâ. Eyvâ. Leyn eşrekte lâ yahbatanne amelüke ve letekûnenne minel hâsirîn. İnsanın ne yapması lazım? Ümmahat ayetleri bilmesi lazım. Mefhum? Ümmahat ayetleri bildiğiniz zaman söyleyenin söylediğinin yanlış olduğunu bilirsiniz. Yani ilk etapta söyleyenin söylediğinin ne olduğunu, yanlış olduğunu bilirsiniz. Daha sonra ne yaparsınız? Daha sonradan bir defa araştırırsınız. Eğer bilmiyorsanız araştırırsınız. Ama önce teşhis koymanız lazım. Bunu söylediği yanlıştır diye. Bunun için ana bilgilerin insandan olması lazım? Olması lazım. İki, insanın akidede, ehli sünnetin akidesi kafasında oturmuş olması lazım. Bunu alimler söylüyorlar. Benim size tavsiyem, her meselede bir de bir reddiye okuyun mutlaka. Her meselede ehli sünnet alimlerinden birinin reddiyesini okuyun. Mesela diyelim Vela Bera'yı okuyorsunuz. Vela Bera hakkında ne yapın? Bir reddiye okuyun. Yani çünkü adam mesela geliyor diyor, ehli kitap için diyor, leysu seva diyor. Allah diyor ki onlar eşit değildirler. Anladın? Hepsine biz aynı muameleyi yapamayız diyor. Adam geliyor mesela diyor ki işte sen Müslümanlara en yakın olanları Hristiyanlar göreceksin. Herkes bu ayeti nasıl biliyor? Herkes bu ayeti böyle biliyor. Yani Müslümanlara en yakın olan kimdir? Müslümanlara en yakın olan Hristiyanlardır diye. Oysa ayetin devamında ne diyor arkadaşlar? Zalike bi enne minhum kıssisine ve ruhbane ve ennehum la yestekbirun. Ve izâ semi'u mâ unzile ile rasûli tera a'yunahum tefidu minel dem'i mimme arafu minel hak yekulûne rabbena âmennâ fektubna ma'aşşahidin. Yani ayetin devamını okusan aslında hiç şu anki Hristiyanlar Allah'ın bahsetmiş olduğu Hristiyanlar değiller. Kimdir Müslümanlara yakın olan Hristiyanlar? Allah diyor işlerinde ruhbanlar ve kıssisler olup İslam'a girmekten tekebbür etmeyenlerdir. Onlar ki peygambere ineni işittikleri zaman bildikleri haktan gözleri yaşarır. Ve derler ki ya Rabbi biz iman ettik, bizi şahitlerden kıl. Yani biz de bir rivayete göre Muhammed ümmetinden kıl. Şimdi ayetin devamını anlayınca sorun ortadan ne yapıyor? Sorun ortadan kalkıyor. Onun için her meselede ehli sünnetten ne yapmak lazım? Ehli sünnetten mutlaka bir reddiye okumak lazım ve mesela biz bidat dersinde bidat ehlinin usulünü anlatmıştık. Hatırlıyor musunuz? Bidat ehli naslarla nasıl muamele ederler diye. Sünnet ve bidat dersi yaparken Muhammedun Resulullah başlığı adı altında, dersler kayboldu gerçi. Muhammedun Resulullah şey adı altında bidat ehlini anlatırken bidat ehlinin usulünü anlatmıştım. Hatırlıyorsanız bidat ehlinin naslarla nasıl muamele ediyordu? Ya ortasını koparır, ya başını koparır, ya kelamı siyakından, önünden arkasından koparıp getirir bir yere yapıştırır. Ondan dolayı ne demiştik? Zaten bidat ehlinden bir şey duyduğumuz zaman eğer konu hakkında bilgimiz yoksa ne yaparız? Onu yazarız bir kenara. Ondan sonra bakarız önüne, arkasına, nerede gelmiş, alimler tefsirinde ne demiş. Ne yapalım hatta? Bunu görelim. Yani mesela ne yapıyor? Kardavi gibi bir zındık. Ne diyor mesela arkadaşlar? Hazreti Şuayb diyor ya, inni arakum bi hayrin. Kavmine diyor ben sizi hayır içinde görüyorum. İşte diyor insan müşrik dahi olsa diyor, insanın onlarla güzel konuşması, insanın onların içinde bulunduğu hali hayır diye bahsetmesinde, yani bak içlerinde bulunduğu hali hayır diye bahsetmesinde bir beis yoktur. Yani Hazreti Şuayb onlara demiştir ki inni erakum bi hayrin. Oysa gidin tefsirlere bakın, hepsinde ne diyorlar? Hayır burada mal manasındadır. Hazreti Şuayb'ın kavmi neydi? Zengin bir kavimdi. Zengin olmalarına rağmen ne yapıyorlardı? Tartıda hile yapıyorlardı millete. Delilimiz ne bu konuda? Arkadaşlar kutibe aleykum izâ hadara ahadukumul mevtu in terake hayra. Hayır burada ne manasına? Mal manasına, mal terk ederse diye. Öyle değil mi? Burada da inni erakum bi hayrin, ben sizi hayır içerisinde görüyorum. Yani ben sizi ne içerisinde görüyorum? Ben sizi mal içerisinde, mülk içerisinde görüyorum. O zaman dediğimiz gibi yani mutlaka ya bir reddiye okuyacağız her konuda veyahut da bidat ehlinin usulünü çok iyi bileceğiz. Yani bidat ehli naslarla ne yapar, naslarla nasıl muamele eder diye bunları ne yapacağız? İyi bileceğiz. Bu Ma'arij-ül Kabul'le ilgili bir kitap. Talebe bunu asıl yaparsa, bundan güzel notlar çıkarır, bunu ezberlerse biz ilk sene bunu ne yaptık arkadaşlar? Bu kitabı ezberler gibi okuduk ve bundan imtihan etti. Şeyh'in biri bizi bu kitaptan imtihan etti sorularla. Yani hem yazdırdı hem de ne yaptı? Bize soru sordu. Ezber yaptırırmış gibi Ma'arij-ül Kabul'ü baştan sona. Süremiz de takriben bir ay falan gibiydi. Ve genel olarak okuduktan sonra bunu göreceksiniz ki insanların hep naklettikleri şeyler aynı şeyler. Bir de mastarları ne yapacaksınız? Mastarları göreceksiniz. Özellikle şu baskı ayetler, hadisler çok güzel. Yani şeyi tahrici çok güzel yapılmış. Bu baskıyı ben size ne yapıyorum? Bu baskıyı ben size tavsiye ediyorum. Çünkü birkaç baskı gördüm. Daha Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisler taklit yapılmamış. Eyvah. Bu birinci kitap arkadaşlar. Esma ve sıfatta özel olarak bir de. Çünkü biliyorsunuz. Yani bugün İslam ümmetinde genel olarak Eş'ari ve Maturidi akidesi yaygın. Ve insanlar esma ve sıfatta neler? Esma ve sıfatta problemler. Bir defa iftidaen başlangıç olarak bizim yanımızda itikat sadece hakimiyet değil. Öyle değil mi? Rububiyete itikat. Yani bizim yanımızda kabir neyse hakimiyet de o. Aralarında hiçbir fark yok. İkisi de sonuçta Allah'a ne yapmak? İkisi de sonuçta Allah'a şirk koşmak. Esma sıfatı akide vasıtiyeyi biliyorsunuz. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin. Bir tane şerhi Halil Harras'ın şerhi var biliyorsunuz. Böyle ince, küçük, fazla kalın değil. Bir de son zamanlarda esma ve sıfata şeyin şerhi kasetlerden kitaba çevrildi. İbn-i Hüseymin'in. O da takriben şurada hemen Meharic-i Kabul'un yanında bakın. İki cilt. Normalde bir cilt olarak basıyorlar. Orada bir cildi de var. Bir ciltlik baskısı da var. Şu baskı ama İbn-i Hüseymin'in kendi kontrol ettiği, kendi müracaa ettiği baskısı. Ve ayrıyeten takrişleri güzel bu baskının. Onun dışında tek baskı, normalde genelde tek basıyorlar bu kitabı. Ama bu baskıyı niyeyse bilmiyorum, iki baskı haline getirmişler. Tabi biz İbn-i Hüseymin'in mesela Meharic-i Kabul dedik olduğu gibi Ehl-i Sünnet'in itikadını aktarıyor. Yalnız İbn-i Hüseymin'in kitabını okurken İbn-i Hüseymin'in kitabı her şeyde Ehl-i Sünnet'in itikadını anlatmıyor. Yani mesela esma ve sıfatta Ehl-i Sünnet'i anlatıyor. Yoksa mesela menheç noktasında, öyle değil mi? Ondan sonra bazı konularda beyat meselesinde mesela özellikle. Tabi bu kitapta var diye değil. Yalnız ne için söylüyorum? Hani bir kişinin kitabını tavsiye ederken sanki böyle şahsını da tezkiye ediyormuş gibi. Mesela Şeyh de zaten diyor ben eğer bir kitap tavsiye ediyorsam ben yazarın o kitabını tavsiye ediyorum. Yoksa yazarın kalan kitaplarını tavsiye etmiyorum yani. Ben yazarın ne yapıyorum? Yazarın o kitabını tavsiye ediyorum. Bu kitapta yazarın bu kitabı yani esma ve sıfat hakkında bu kitabı ve söyledikleri Ehl-i Sünnet'in itikadına ne? Ehl-i Sünnet'in itikadına uygun. Dili çok kolay. Sıfatları çok güzel şerh ediyor. Şüphelere çok güzel reddiye veriyor. Zaten hepsi bu konuda genelde mutakassıs adamlar. Yani esma ve sıfat konusunda tam mutakassıs olmuş adamlar. Üçüncü nokta arkadaşlar, üçüncü okunması gereken kitap genelde Akide Tahaviye. Zaten söylemesek de Tahavi akidesi biliyorsunuz şu anda Ehl-i Sünnet gençlerinin arasında ne? Ehl-i Sünnet gençlerinin arasında en çok yaygın olan kitap. Aslında kitabı arkadaşlar yaygın yapan, kitabı meşhur kılan kitabın kendisi değil, kitabın şerh eden insan. Öyle değil mi? İbni Ebil'iz el-Hanefi. Çünkü bu adam kitabı şerh ederken İbn-i Teymiye ile İbn-i Kayyım'ın sözlerini böyle olduğu gibi yapıştırmış kitabın içerisine. Özellikle Şeyh burada diyor ki diyor bu kitaba ne diye deseydik doğru olurdu. Şerh İbn-i Teymiye deseydik diyor. Daha doğru olurdu diyor. Fakat ben şunu gördüm arkadaşlar Akide Tahaviye'yi okurken yani Şeyh böyle söylüyor. Tabii Şeyh daha alemdir. Şeyh daha iyi bilir. Fakat ben okurken gördüğüm kadarıyla İbn-i Teymiye'den ziyade İbn-i Kayyım'ın sözlerini getirmiş. Çünkü biliyorsunuz İbn-i Teymiye'yi ümmetin içinde sevmeyen insan çok. Yalnız İbn-i Kayyım neredeyse herkesin sevdiği, herkesin kitaplarını okuduğu bir adam. Özellikle mesela Ebu Basir'in talikiyle Akide Tahaviye'ye bakın. Orada genelde ne yapıyor? Orada genelde bu mesela bu konuyu diyor İbn-i Kayyım'ın ruh kitabına bak. Bu konuyu İbn-i Kayyım'ın salat kitabına bak diye İbn-i Kayyım'a gönderiyor. Ama Şeyh burada demiş İbn-i Teymiye'den de nas olarak böyle yani nasını getiriyor diyor. Hiç olduğu gibi almış yazmış oraya koymuş yani diye söylüyor. Tabi böyle olunca arkadaşlar Akide Tahaviye özellikle Ehl-i Sünnet gençlerinin arasında en çok yayılan ve en çok itimat edilen kitap. Yalnız kitapta ciddi problemler var. Daha önce de konuşmuştuk bu meseleyi hatırlıyorsunuz. Tahavi akidesinde, akidede, metinde, şeyde değil, şerhte değil. Metinde ciddi problemler var. Ve metinden kaynaklanan Ehl-i Sünnet'in arasında ayrılmalar da var biliyorsunuz. Mesela biliyorsunuz İmam Tahavi Hanefi. Hanefi olması hasebiyle mürciyeden. Yani itikat olarak mürciyeden. Tabi mürciye fukahadan yani şeyden değil. Mürciye ne diyorlar ona? Mürciye gulattan değil. Aşırı giden mürciyeden değil. Yani amel imandan değil deseler de hem amelle insanlara kafir demişler hem de ne yapmışlar? Hem de bunlar hep yeryüzünün en şey insanları. Yani böyle tercümelerine bakın mürciye imamlarının hep en ibadet eden, en çok böyle takva sahibi olan insanlar yani. Yani amel yoktur demeleri onlara etki etmemiş. Zaten İmam Tahavi de öyle diyor. Diyor mesela ve şey için imanı açıklıyor. İmanı açıkladıktan sonra diyor وَلَا نَدُرُّ وَلَا نَقُولُ لَا يَدُرُّ مَعَ الْا۪يمَانِ ذَنْبٌ diyor. Biz demeyiz ama yani hani mürciyenin dediği gibi biz demeyiz işte iman, amel imana zarar vermez yani kötü amel imana zarar vermez. Biz bu sözü söylemeyiz diyor. Akide tahviye arkadaşlar işte şarih mürciye fuka olmasından hasebiyle iman küfür noktasında ciddi problemler var. Mesela imanı tarif ederken ne diyor? El-imanu huvel ikraru bil lisan ve tasdiku bil cinan diyor. Yani sadece ağızla söyleyip kalple tasdik etmektir. Ameli imanın içerisinde ne yapmıyor? Dahil etmiyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar ne yapıyor? Yine aynı şekilde küfür meselesinde kişi diyor dine sokanı وَلَا يُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنَ الْاِيمَانِ اِلَّا بِجُحُدِ مَا اَتْخَلَهُ فِي kişi dinden ancak ne çıkarır? Dine soktuğunu inkar etmek çıkarır. Yani sanki tek cuhud küfrü varmış gibi oraya yaklaşıyor. Şimdi böyle toplayacak olursak akide tahaviyede üzerine dikkat edilmesi gereken konular diye. İlk başta arkadaşlar yani insan bu kitabı okurken bir, bu kitap tevhid-i uluhiyeden bahsetmiyor. Yani la ilahe illallah'tan, ibadetten, la ilahe illallah'ı bozan unsurlardan ne yapmıyor kitap? Kitap bahsetmiyor. Tabi şöyle bir şey var. Sadece diyor ki وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُهُ ondan başka ilah yoktur diyor konunun başında. وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُهُ diyor kitabın başında. Yalnız şeyh böyle söylemiş ama İbn-i Ebil İzr Hanefi orada meseleyi ne yapıyor? Meseleyi anlatıyor. Yani işte la ilahe illallah'ın peygamberlerin gönderildiği tevhidin tevhidül uluhiyye olduğunu orada ne yapıyor? Orada anlatıyor. İbadet tevhidi olduğunu orada anlatıyor. İnsan bunu nasıl idrak edebilir? Yani bu eksiği nasıl idrak edebilir arkadaşlar? Bu tür babları nereden okuyarak insan? Ebu Basir'in, Şeyh Ebu Basir'in Akide Tahaviye yapmış olduğu talikle. İnsan ne yapabilir? Akide Tahaviye yapmış olduğu talikle şey yapabilir. Hem talik yapmış, hem muhtasar yapmış, hem de üzerine talik yapmış. Gerçekten çok güzel notlar var. Asli notlar var içerisinde. İnsan onunla beraber ne yapabilir? İnsan onunla beraber okuyabilir. İkinci nokta arkadaşlar. Mesela İmam Tahavi Allah Subhanahu ve Teala'yı anlatırken ne diyor? Allah Subhanahu ve Teala'yı anlatırken diyor kadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Allah'ın başlangıcı olmayan kadimdir, sonu olmayan daimdir diyor. Allah'ın isimleri kafadan bulunacak isimler değildir. Allah'ın isimleri ya kitapta gelecek ya sünnette gelecek. Ne kadim ismi ne daim ismi Kur'an-ı Kerim'de ne yapmamıştır? Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de gelen nedir? هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Nedir? O evveldir, ahirdir, batındır, zahirdir diye Peygamber de Müslüm'de bu ayeti nasıl şerh ediyordu arkadaşlar? Bu ayeti هو أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء. Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden önce hiçbir şey yoktur diye ne yapıyordu arkadaşlar? Bu şekilde şerh ediyordu. O zaman buradaki ne kadim ve daim isimlerini değil de biz hangi isimleri alıyoruz? Biz Allah'ın ayette gelen evvel ve ahir isimlerini ne yapıyoruz? Evvel ve ahir isimlerini alıyoruz. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu da anlatalım. Esma sıfat meselesine, yani yeri gelmişken söyleyelim. Esma ve sıfat meselesine girmiyor. İmam bu kitapta yok yalnız. Esma ve sıfat meselesine girmiyor. Fazla İmam Tahavi. Yalnız birkaç söz söylüyor. Elhamdülillah olay hakkındaki son görüşü ne yapıyor? Olay hakkındaki son görüşü anlatıyor. Yani mesela kitabın en sonunda İslam'ı tanımlarken beynel guluvi ve taksir ve teşbihi ve ta'til diyor. Yani sıfatları iptal etmenin de nedir? İslam tam ortasındadır diyerek bu işte sıfatları tevil edenleri yerle bir ediyor. Aynı şekil rü'yeti anlattıktan sonra müminlerin Allah'ın rü'yeti, Allah'ı görmesini anlattıktan sonra diyor ki İz kâne te'vilu rü'yeti وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين أيوة ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. شوف bu kelimesi zaten tevil meselesini olduğu gibi açıklıyor. Öyle değil mi? Diyor ki İmam Tahavi Allah'ın rububiyetine izafe edilen her şey tevilin terk edilmesi lazım. Allah'ın isimleri de Allah'ın rububiyetine dahil biliyorsunuz. Tevilin biter ki tevili ve lüzumü teslimi teslim olmak lazım ve aleyhi dinil müslümin. Müslümanların dini de bunun üzerindedir diye İmam Tahavi ne yapıyor? Meseleyi açıklıyor. Ayrıca mesela ne diyor? Allahu yagdabu ve yerda la ke ahadin minel vera. kitabın sonlarında. Allah diyor kızar ve ne yapar? Allah kızar ve sevinir. Ama razı olur. Ama insanların razı olması ve sevinmesi gibi değil diye yine Ehl-i Sünnet'in itikadını ne yapıyor? Açıklıyor. Yine Allah'ın mesela ve huve mustavini anil arşi ve madunehu. Orada bir şey var şu anda aklıma gelmiyor. Diyor ve fevkahu. Yani ve arşın neyindedir? Arşın üzerindedir diye Allah'ın istiva sıfatını da ispat ediyor. Yalnız genel olarak böyle Ehl-i Sünnet'in itikadına girme noktasında İmam Tahavi'nin akidesi ne? İmam Tahavi'nin akidesi esma ve sıfatta çok eksik bir akide. Şerh de aynı şekilde. Şerhte de anlatılıyor. Onun için mutlaka vasıtiyenin ne yapılması lazım? Veyahut da maaric-i kabulden esma ve sıfat meselesinin güzelce okunulması lazım. Ve arkadaşlar bu kitabın en büyük problemi bu kitapta tertip diye bir olay yok. Yani bu kitapta tertip diye bir olay yok. Öyle değil mi? Mesela kitabın başında giriyor metinden işte diyor yecri kulli şeyin bi meşiyetihi diye devam ediyor. Bu kader meselesini anlatıyor. Ondan sonra geliyor ta kitabın sonunda diyor ve ef'alul ibadi halqun min Allahi ve kesbun min el ibad. Normalde kulların fiilleri kader konusunun içerisinde işlenmesi lazım. Meşiyetine sonra işlenmesi lazım. Götürmüş birini kitabın başında anlatmış, öbürünü kitabın en sonunda anlatmış. Kader meselesinde. İman küfür meselelerinde de bazen bir şey araya bir şey karıştırmış metine. Neden? Çünkü şey yok. Adam o niyetle yazmamış. Sadece o gün Ehl-i Sünnet'in itikadını beyan etmek için. Yani bir itikad kitabı değil. Çok kısa bir metin yazmış Ehl-i Sünnet'in itikadını beyan etmek için. Kitabın sonunda da diyor bu bizim itikadımızdır. Bunun dışında olanlardan biz neyiz? Biz beriyiz diye zaten. Ne yapıyor? Bunun dışında olanlardan biz beriyiz diye bunu nak ediyor. O zaman arkadaşlar ne yapmak lazım? Esma ve sıfatta başka kitaplara bakmak lazım. Başka bir nokta arkadaşlar ehli kıble meselesi. Ehli kıble meselesi. İmam Tahavi diyor ki وَنُسَمِّ اَهْلَ قِبْلَتَنَا مُؤْمِنِينَ مُسْلِمِينَ مَا دَامُوا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ. Eyvah. İmam şey diyor ki İmam Tahavi diyor ki biz diyor ehli kıbleyi ehli kıble diye Müslüman diye isimlendiririz diyor. Ne zaman? Peygamberin getirdiklerini peygamberin getirdiklerini itiraf edip peygamberin söylediklerini tasdik ederlerse. Biz bunları ne diye isimlendiririz? Mümin ve Müslüman diye isimlendiririz. Birinci nokta arkadaşlar burada İmam Tahavi'nin muhalefeti. Birinci noktamız ne arkadaşlar? Birinci noktamız Ehl-i Sünnet'teki istisna meselesini İmam Tahavi ne yapmıyor? Getirmiyor. Yani biz onları Müslüman diye isimlendiririz diyor. Biz kimseyi Müslüman diye isim, Müslüman inşallah deriz. Öyle değil mi? Allah isterse Müslümandır. Değil ki biz adamın imanında şek şüphe ettiğimizden dolayı. Bilakis kimseyi tezkiye etmemek, kimseyi temize çıkarmamak ve kimsenin akıbetini bilmediğimizden dolayı Allah'ın meşiyetine ne yaparız? Allah'ın meşiyetine havale ederiz. İmanda istisna meselesi bu. İkinci nokta ne diyor? Peygamberin söylediklerini itiraf edip peygamberin getirdiklerini itiraf edip peygamberin söylediklerini tasdik ederlerse. Bu Ehl-i Sünnet'in itikadına uydu mu? Bizim yanımızda bir de ne lazım? Ve bunlarla da amel ederlerse. Öyle değil mi? Çünkü Ehl-i Sünnet'in yanında ne? İman da amelin ta kendisidir. İman da ameldendir. O zaman burada İmam Tahavi ne yapıyor? Burada İmam Tahavi Ehl-i Sünnet'teki iki noktaya beraber muhalefet etmiş oluyor. Asıl konumuza gelelim şimdi arkadaşlar. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ. Biz ehli kıbleden hiç kimseyi helal görmeden ne yapmayız? Helal görmeden tekfir etmeyiz. Kelimeyi bu burayı iyi ezberleyin. لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ. Biz ehli kıbleden hiç kimseyi ne yapmayız? Biz ehli kıbleden hiç kimseyi günah işlediği zaman helal görmeden tekfir etmeyiz. Bunu İmam Tahavi ne yapıyor? İmam Tahavi getiriyor. Bu sözde bir hata var mı? Bu sözde hiçbir hata yok. Öyle mi? Bu Ehl-i Sünnet imamlarının ne? Ehl-i Sünnet imamlarının genel itikadı. Hatta şerh itikad Ehl-i Sünnet'e ve kelai ne kadar alim getirmişse birçoğundan ne yapıyor? Birçoğundan bu itikadı getiriyor. Birçok Ehl-i Sünnet aliminden biz insanları günahla ne yapmayız? Biz insanları ehl-i kıbleden kimseye helal görmedikçe günahla tekfir etmeyiz diyorlar. Problem ne arkadaşlar? Bunu niye biz dedik asıl meseleye gelelim? Problem bazılarının bunu yanlış anlaması. Yani bu sözü anlamaması veya bu sözdeki muradın, bu sözdeki kastın ve bu sözün hangi makamda söylendiğini ne yapmamaları arkadaşlar? Bu sözün hangi makamda söylendiğini anlamamaları. Ehl-i Sünnet bu sözü kime karşı kullanıyordu arkadaşlar? Haricilere karşı kullanıyorlardı. Neden? Çünkü hariciler ne yapıyorlardı? Çünkü hariciler insanları günahlarla tekfir ediyorlardı. İçki içen kafir diyorlardı. Zina yapan kafir diyorlardı. Öyle değil mi? Ehl-i sünnet de dedi ki biz insanları günahlarla tekfir etmeyiz. Ta ki ne olmasın diye, ta ki helal görmedikçe. Doğrudur. Biz içki içeni helal görmeden tekfir ediyor muyuz? Biz işte zina yapanı helal görmeden tekfir ediyor muyuz? Değil. Ama problem arkadaşlar, bu sözü gelip de özellikle selefilik adı altında, ehl-i sünnet adı altında Cehm İbn-i Safvan'ın yeni torunları, öyle değil mi? Mürciye'nin son şeyi, parçası, son kuyruğu bizim asrımızda yaşayanlar ehl-i hadis ismiyle lakaplanıp ehl-i hadisten bütün, yani Allah'ın onlara vermiş olduğu bütün kuvvetle ehl-i hadise düşmanlık eden insanlar bu sözü ne yapıyorlar? Bu sözü saptırıyorlar. Bu sözü nerede kullanıyorlar? Bak şimdi. Diyor ki adam falan kez Fransa'dan kanun getirmiş, bu kanunlarla hükmediyor memlekete. Adam diyor ki tamam bu günahtır diyor. Bütün küfürler günahtır diyor. Biz diyor hiç kimseyi bir günah helal görmediği müddetçe tekfir etmeyiz. Yani ne demek arkadaşım bu? Yani eğer Fransa'dan getirdiği kanunları getirmek helal diyorsa kafir olmaz. Yok diyorsa valla ben de biliyorum yaptığım yanlıştır. Dört dörtlük Müslümandır. Şüphesiz be. Dört dörtlük Müslüman. Araplar da bunu bilince Hüsnü mesela çıktığı zaman hutbeye ne diyor? Bismillah, innel ham. Benden daha güzel ham çekiyor adam yani. Hiçbir piyasadaki şeyhleri dinleyin, yani hutbe veren böyle hatip olan insanlar dinleyin mesela, hani onların başlangıcı falan güzel, hiçbiri Hüsnü gibi başlayamıyor. O ses tonu, o başlaması neden? Çünkü adam bilmiş. Sen ne yap Müslüman gibi görün. Aa de işte biz de biliyoruz de biz Allah'a diyor ya konuşmalarında, biz Allah'a hakkını eda edemiyoruz, şükrünü yerine getiremiyoruz falan. Vatan olarak daha Müslümanlığımızı yaşamamız lazım. Tamam, dört tepik Müslüman oldu Hüsnü. Neden? Çünkü yaptığını yanlışı biliyor. Olur ki bir gün ne yapar? Olur ki bir gün tövbe eder. Güzel. Adam Amerika'yla dost oluyor. İşte Mukafaatul İrhab adı altında, terör anlaşması adı altında ne yapıyor? Müslümanlara saldırıyor, Müslümanları yakalıyor. Kimisini Mısır'a, kimisini Guantanamo'ya gönderiyor. Tabi diyorsun bu küfür değil mi? Diyor adam şimdi bu günah. Öyle mi? Bak sözün kullanıldığı yerleri iyi anlayın. Yani bu günah diyor. Adam diyor bunu helal görüyor mu? Yok diyor. Hiç kimse diyor Amerika ile birleşip siyasi durumlardan dolayı Müslüman'ı teslim etmeyi diyor şey görür mü diyor. Helal şey görür mü? Helal görür mü diyor. O da biliyor günah işlediğini ama diyor işte hevasına galip ki Allah veliyle emrimizi ıslah etsin diyor mesela. Eyvah. Delil ne diyorsun sen? La mükeffiru ahadem bana diyor. Ben ne yapayım diyor. Bu selefin itikadı diyor. Bak şimdi. Ben ne yapayım ki diyor. Bu selefin itikadı diyor. Ehl-i sünnet böyle düşünmüşler. Biz hiç kimseyi ne yapmayız? Günahla tekfir etmeyiz diye. Eyvah. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Konu çok tehlikeli mesela. Yani konu ciddi manada tehlikeli ve kullanıldığı yerler ne? Kullanıldığı yerler ciddi manada bozuk yerler. Biz bu şeye, bu söze reddiye verelim arkadaşlar. Sözün metni neydi? لَا نُكَفِرُ وَاحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ. Birinci nokta لَا نُكَفِرُ وَاحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ. Kıble ehlinden olan hiç kimseyi biz ne yapmayız? Bir günahla tekfir etmeyiz. Şimdi neden alimler burada kıble lafzını getirdiler? Kıble lafzını söylemeyebilirlerdi. Diyebilirlerdi ki biz hiç kimseyi ne yapmayız? Günahla tekfir etmeyiz. Özellikle ehli kıble lafzını getirmeleri neyi gösteriyor? Yapmış olduğu fiilin kişiyi ehli kıble vasfından çıkarmıyor olması lazım. Anlaşıldı mı? Kişinin işlemiş olduğu fiilin, bunların kastetmiş olduğu fiil, yani biz tekfir etmeyi dedikleri fiilin kişiyi ehli sünnet vasfından ne yapmaması lazım? Yani ehli kıble vasfından çıkarmaması lazım. İnsanı ehli kıble vasfından ne çıkarır arkadaşlar? Küfür çıkarır. O zaman bu alimlerin kastetmiş oldukları ne değildir? Bu alimlerin kastetmiş oldukları küfür değildir. Bunu anladınız mı? İkinci nokta arkadaşlar, alimler ne diyorlar? Alimler bu sözü anlatırken diyorlar ki zemp diyorlar. Biz hiç kimseyi günahla tekfir etmeyiz. Şimdi bizim o zaman günahın ne olduğunu anlamamız lazım buradaki. Neden? Çünkü günahlar alimlerin yanında iki kısımdır. Zunub el-mukeffira, el-zunub gayr-el-mukeffira. İnsanı küfre sokan günahlar, insanı küfre sokmayan günahlar. Mesela şirk koşmak tabi günah değil midir? Günahtır. Eyyüz zembi azem ya Resulallah kâle en tec'ale lillâhi nidden ve huve khalakak. Sahabenin biri söylüyor ya Resulallah, en büyük günah nedir? Diyor Allah seni yarattığı halde ona ortak koşmandır. Peygamberimiz ne diyor? İşte bu seb'an minel mubikat. Neyi sayıyor? El şirku billah. Öyle değil mi? 7 tane büyük günahtan sakının diyor. Sonra neyi sayıyor? Allah'a şirk koşmayı sayıyor. O zaman Allah şirke de günah diyor. Öyle değil mi? Zinaya da günah diyor. Peygamber hemen ardından şeyi de sayıyor, zinayı da sayıyor. Zik, şirk ile zina aynı mertebede mi? Yok. O zaman alemler ne demişler? Günahlar nedir? Mukeffira, küfre sokan günahlar, bir de insanı küfre sokmayan günahlar. Şimdi alimler burada ne demişler arkadaşlar? Bizden bin demişler. Öyle değil mi? O zaman bizim ne yapmamız lazım meseleyi? Buradaki kastettikleri bütün günahlar mıdır? Öyle değil mi? Bütün günahlar mıdır? Bu zemb kelimesinden. Yoksa insanı küfre sokmayan günahlar mıdır diye olaya ne yapmamız lazım? Olaya bakmamız lazım. İlk başta sözü şerh eden İbn-i Ebilid-i Hanefi ne diyor arkadaşlar? Şeyh diyor bu sözle haricilere reddiye vermek istedi. Hariciler ne diyorlardı? İnsanlar büyük günahla kafir olur. Öyle değil mi? O zaman burada kastettikleri alimlerin günah hangisidir? İnsanı küfre sokmayan büyük günahlardır. Öyle mi? Yoksa insanı küfre sokan günahlar değil. Daha açı İbn-i Teymiye fetavada 7. cilt 302. fetva İbn-i Teymiye ne diyor arkadaşlar? İbn-i Teymiye diyor ki biz ehl-i sünnet olarak kimseyi günahlarla tekfir etmiyoruz dediğimiz zaman nedir? İçki, hırsızlık, zina gibi suçları kastediyoruz. Gördün mü? Bak bu çok önemli. Yani mesela biz insanların bunu söylediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz? Biz bunu kastediyoruz diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar buna yakın bir sözü nerede söylüyor? 12. cilde 474. fetvada. Aynı buna yakın bir sözü 12. cilde 474. fetvada ne yapıyor? 474. fetvada söylüyor. Ve aynı şekilde arkadaşlar ne diyordu şey? Aynı şekilde arkadaşlar Şarih İbni Ebil Ezil Hanefi hemen bu sözü açıklarken diyor ki arkadaşlar وَلِذَٰلِكَ اِمْتَنَعَ كَثِيرٌ مِنَ الْاَيْمَّةِ اَنْ اِطْلَاقِ هَذَا الْقَوْلِ بَلْ يُقَالَ اَنْ اِطْلَاقِ هَذَا الْقَوْلِ لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِكُلِّ ذَنْبٍ بَلْ يُقَالُ لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِكُلِّ ذَنْبٍ كَمَا تَفْعَلُهُ الْخَوَارِجِ فَهِمْتَ الْفَقْ لَيْسَ بِذَنْبٍ بِكُلِّ ذَنْبٍ Yani bak hani biz haricilerin yaptığı gibi herkesi bütün günahlarla tekfir etmeyiz. Anladın? Ne yapıyor? Bu noktaya açıklık getiriyor. Yani buradaki kastın haricilerin insanları büyük günahlarla tekfir etmiş olduğuna delil. Bu yazar bunları getiriyor şeyh. Bir de bunun yanında neyi anlatıyor? Sahaben icma. Buna en büyük delildir diyor. Neden? Sahabenin yanında günahlar iki kısma ayrılırdı diyor. Nasıl? Kuddamete İbn-i Mazun hadisesini cehalet özü düzeltisinde anlatmıştık. Hatırlıyorsunuz. Orada sahabe ne yapmıştı? İçki içene helal görürse kafir olacağına hükmetmişti. İcma etmişlerdi. Öyle değil mi? Öbür taraftan sahabenin nefsi ne yapıyorlar arkadaşlar? Namaz kılmayanın küfründe icma ediyorlar. Öyle değil mi? Namaz kılmayanın küfründe sahabe icma ediyorlar. O zaman namaz kılmamak da bir günah. Öyle mi? İçki içmek de bir günah. Demek ki sahabenin yanında insanın küfre sokan fiiller de istihlal şartı yok. Yani namaz kılmayan helal görürse kafir olur diye bir kaide getirmemişler. Öyle değil mi? Kimin için var arkadaşlar? Ama içki içen için var. Diyorlar içki içen helal görmesi lazım kafir olması için. Demek ki sahabe de günahları ne yapıyordu? Günahları insanı küfre sokanlarda istihlal şartı aramıyorlardı. Helal görmesi şartını aramıyorlardı. İnsanı küfre sokmayanlarda helal görme şartı arıyorlardı. Anladınız mı meseleyi? O yüzden insanı küfre sokmayanlarda içki zinayı helal görse yapsa yapmasa da artık ne olmuştur? Artık kafir olmuştur. Bu şeyhin anlattıkları arkadaşlar. Şeyhin ne yaptı? Şeyhin olaya vermiş olduğu reddiye. Şimdi ben de bazı şeyler anlatmak istiyorum bu konu hakkında. Çünkü emin olun artık neredeyse bütün küfürün yamalanması, kafirlerin işte dost edilmesindeki en büyük sebeplerden biri ne olmuştur? En büyük sebeplerden biri bu söz olmuştur. Öyle değil mi? Birinci nokta arkadaşlar bu söz Kur'an nasıl değildir. Eyvah. Yani bu söz itiraz edilmez Kur'an nasıl peygamberin sahih hadisi değildir. Sahabenin sözü dahi kendisine muhalif bulunduğu zaman hüccet olmuyor. Öyle değil mi dinde? Peki normal insanların getirmiş olduğu söz nasıl hüccet olsun? Öyle değil mi? Sahabenin sözü fetvası dahi ittifak olmadığı müddetçe öyle değil mi? İttifak olmadığı müddetçe şey değildir. Delil değildir. Hüccet değildir dinde. İnsanların sözü ne olmaz? İnsanların sözü hiç olmaz. Ama bu dediğimiz gibi konunun başında bu söz doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in sünnetin ruhuna uygundur. Fakat bu sözden çıkarılan şey nedir? Bu sözden çıkarılan nokta yanlıştır. Şimdi alimlerin bu sözün ışığında nasıl muamele ettiklerine ne yapalım? Bu nasıl muamele ettiklerine bakalım. Birincisi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Allah bazı fiiller zikretmiştir. mücerret fiilin insanı küfre soktuğunu anlatmıştır. Hiç istihlal şartından bahsetmemiştir. Oysa bu kitap nedir? Kitap kitab-ı mubindir. Apaçık bir kitaptır, öyle değil mi? Dinin aslı meselelerini olduğu gibi açıklamıştır. Sahih? Sahih. İstihlal gibi bir şart olacak, Allah bize açıklamayacak ve insanlar Allah açıklamadığından dolayı belaya düşecek, harici olacak. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala insanları ne yapacak? İnsanları yargılayacak. Böyle bir şey ne değildir? Böyle bir şey kesinlikle düşünülemez. Allah ne diyor? يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ Bu dediğim bu son kısım, şu an anlattığım kısım kitapta yok. Biz açıklıyoruz yani. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ Onlar yemin ederler ki o sözü söylememişlerdir. وَلَقَدْ مُحَقَّقْ كِ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ Onlar küfür kelimesini söylediler. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ İslamlarından sonra kafir oldular. Neyle kafir oldular? Yerhamukallah. Sözle kafir oldular. Allah şey diyor mu bu ayette? وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ بِاِسْتِحْلَالِهِمْ Böyle bir şey var mı ayet kelimede? Onlar istihlallerinde helal gördüklerinden dolayı kafir oldular. Böyle bir şey ne dedi arkadaşlar? Yerhamukallah. Böyle bir şey ne dedi arkadaşlar? Böyle bir şey olayda yok. Ayrıca mesela Fıkhul Ekber'de Molla Ali'ül Kari bu sözü şerh ederken diyor ki arkadaşlar, yani bu sözü anlatırken, buradan kasıt diyor, kendisinden küfür ameli açığa çıkmayan Müslümandır. Kendisinden küfür ameli açığa çıkmayan Müslümandır. O zaman yani büyük günah işleyen, fakat yanında imanın aslı bulunan, küfür ameli açığa çıkmayan nedir? Küfür ameli açığa çıkmayan Müslümandır. Bu da neyi gösteriyor? Bu da gösteriyor ki bu adamlar bu sözü böyle her günaha ne yapmamışlar? Her günaha şamil tutmamışlar. Mesela Mughni açın, sihir meselesini okuyun. Sihir diyor bizim ashabımızın yanında sahibi helal görse de görmese de küfürdür. Öyle değil mi? Aha. İşte bak, sihir de bir günah değil mi? Sihir de bir günah. Niye istihlal şartı koşmamışlar alimler? Çünkü alimlerin yanında insanı küfre sokan veya Allah'ın küfür diye Kur'an-ı Kerim'de kesin belirttiği konularda istihlal şartı gerekmiyor. Kişi yaptı mı kişiyi ne yapar? Kişiyi küfre sokar. Aynı şekilde İbn-i Teymiye'nin sözünde hatırladınız zaten. Diyordu biz ehl-i sünnet olarak dediğimiz zaman işte biz kimseyi günahlarla tekfir etmeyiz. Buradaki kastımız nedir diyordu arkadaşlar? Buradaki kastımız işte içki, zina gibidir. Yoksa diyor mebanide ihtilaf vardır. Mebanide mebani ne? Mebani dediği namaz, zekat, oruç, bir de ne? Bir de hac konusunda ne vardır diyor? Ehl-i sünnetin arasında ihtilaf vardır. Yapmayan kafir olur mu yoksa olmaz mı diye. Biliyorsunuz ehl-i sünnetin arasında bu konudaki hilaf meşhur. Dört tane aslında. O zaman arkadaşlar ne dedik o zaman biz burada? Bunları anlattıktan sonra Allah-u Alem alimlerin bu konudaki görüşü, alimlerin bu kelimeden kastettikleri mananın ne olduğunu ne yaptık, ne olduğunu az çok anlamış olduk. Demek ki alimler burada ne yapıyorlar arkadaşlar? Kastetmiş oldukları büyük günahlar da normal günahlardır. Ama küfre gelince küfür günahlarını bunun içerisinde ne yapıyorlar? Dahil etmiyorlar. İstihlal küfrü küfrün bir nev'idir zaten. Küfrün bir çeşididir. Başlı başına bir küfürdür. Yani mesela diyelim adamlar alimler istihlalı zikrettikleri zaman ziyade babından zikrediyorlar. Yani adam biri bir fiil yapmış, kafir olmuş. Bir de bunun üstüne üstlük helal görmüş. Yani ikinci bir küfür daha. İnnemen nesi'u ziyadetun fil kufur. Eyvah. Yani şeyde aşırılık nedir? Aşırılık küfürdür. Allah'ın şeylerini, haram aylarını değiştirmekte aşırılık küfürdür de olduğu gibi. Yani küfür noktasında aşırılık babından anlatıyorlar. Hani adam zaten kafir olmuş. Bir de üstüne üstlük helal görmüş. Bir de üstüne üstlük cehd var. Bir de üstüne üstlük istihlal var gibisine ziyade babından ne yapıyorlar? Ziyade babından zikrediyorlar. Yoksa yapmış olduğumuz nakillerde gördüğünüz gibi arkadaşlar ne değil? Kesinlikle böyle bir şey. O zaman adamın biri İmam Ahmed'in yanına geliyor. Öyle değil mi? Sünnet kitabında ve İbn-i Teymiye'de fetavada naklediyor. Diyor, ey İmam Ahmed diyor, kader hayrıyla şerriyle diyor şeydir, iman edilmesi lazımdır. İmam Ahmed diyor evet. Diyor, la nükeffiru ahaden bi zenbin. Biz hiç kimseyi günahla tekfir etmeyiz. İmam Ahmed ne diyor? Uskut. Tarike salah kafir ve men kâle bi halkil Kur'an fe huve kafir. Sus diyor. Bu sözü kabul et. Bak olduğu gibi kabul etmiyor bu sözü. Hani biz kimseyi günahla tekfir etmeyiz. Namaz kılmayan kafirdir diyor. Kur'an'a mahluk diyen nedir? Kur'an'a mehluk diyen o da aynı zamanda kafir olur diye İmam Ahmed ne yapıyor? İmam Ahmed söylüyor. Bu akide tahaviyede dikkat etmemiz gereken noktalar. Hem de burada ne yapacağız? Yazarın dikkat edin dediği noktalarda güzel meseleler de geliyor. Yani meseleleri nasıl anlamamız gerektiği. Çünkü bu söz şu anda mesela bizim oralarda da çok yayılmış. Lanu kefiru ahane. Çünkü millet artık soruyor bana. Yani bana son zamanlarda 6-7 kişi ayrı ayrı bu sözü sordu. Bu sözü nasıl anlamamız gerekiyor? Normalde yoktu. Kimse bilmezdi bu sözü bizim orada. Bu ne? Bu Suud dininin yaygara yaptığı bir söz. Son zamanlar 6-7 kişi bana ne yapıyor? 6-7 kişi bana bu sözü soruyor. Yani biz bu sözü nasıl anlamak zorundayız? Demek ki bu söz ne oldu? Demek ki bu söz insanların arasında yayılmaya başladı. Tabii onun için ne yapmak lazım arkadaşlar? Ehl-i Sünnet'in itikadını bilmekle beraber ilim talebesinin karşıdaki görüşleri ve yanlış anlaşılmaları ne yapması lazım? Yanlış anlaşılmaları söndürmesi ve yanlış anlaşılmaları gidermesi, insanlarda şüpheleri izale etmesi nedir? İzale etmesi lazımdır. Ve dediğim gibi bu söz gerçekten çok tehlikeli yerlerde kullanılıyor. Hakimiyette, velâ berada kullanılıyor. Bu konuda ne olmak lazım? Bu konuda ciddi manada uyanık olmak lazım. Çünkü bunlar dinin aslı kesinlikle bir defa kayıldı mı eyyazu billah şu anda olduğu gibi bütün toplumlarda insanın bir daha ayağı beli ne olmuyor? Bir daha ayağı beli kolay kolay doğrulmuyor. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ